Burkowskiego. Już 30 lipca w przepięknej scenerii hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Kultowa impreza, profesjonalna oprawa, znakomita zabawa, walka z rywalami i samym sobą. A wszystko na trasie, którą będą pokonywali także zawodowcy. To trzeba przeżyć. Zapisy na tourdepoloniamatorów.pl. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 19 lipca, minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Do Grecji wyruszą dziś polscy strażacy, będą pomagać w gaszeniu pożarów. Ukraina opracowuje warianty działań po zerwaniu przez Rosję porozumienia zbożowego. Gwałtowne protesty w Izraelu przeciwko planowanej przez rząd reformie sądów. Rząd Grecji zaakceptował ofertę pomocy polskich strażaków specjalizujących się w gaszeniu lasów. 149 strażaków i 49 pojazdów ma wyruszyć jutro po południu z Krakowa. Pomoc dla dotkniętej pożarami Grecji zapowiedział już wcześniej szef MSWiA Mariusz Kamiński. W Grecji płoną lasy na południe i zachód od Aten. Ewakuowano nadmorskie miejscowości położone około 15 kilometrów na południe od stolicy Grecji. Sytuację utrudnia silny wiatr. Straż pożarna poinformowała, że ogień potrzebował zaledwie 2 godzin, by pokonać dystans 12 kilometrów. Od rana we wschodniej części Grecji, w Atenach, w części Peloponezu, a także na wyspach na Morzu Egejskim obowiązuje najwyższy 4. stopień zagrożenia pożarowego. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau powiedział, że NATO jest przygotowane na zagrożenie ze strony przebywających na Białorusi najemników z rosyjskiej grupy Wagnera. Minister, który składa wizytę w Nowym Jorku, odpowiedział na pytanie korespondenta Polskiego Radia o sugestie, że najemnicy mogliby zaatakować przesmyk suwalski na granicy Polski i Litwy. Zbigniew Rau podkreślił, że tego typu retoryka jest częścią wojny hybrydowej, jaką Rosja prowadzi przeciwko Zachodowi. Rosyjskich grup nie można jednak lekceważyć. Dlatego jesteśmy państwem na wschodniej flance NATO coraz lepiej uzbrojonym, coraz lepiej gotowym, a jednocześnie Sojusz Atlantycki jako całość jest przygotowany na adekwatne działania w wypadku takiego rozwoju sytuacji, o której pan mówił. O tym, że najemnicy mogliby zostać użyci do ataku na przesmyk suwalski, mówił przewodniczący Komisji do Spraw Sił Zbrojnych Rosyjskiej Dumy Państwowej. Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że eksport ukraińskiej żywności drogą morską to kwestia strategicznie ważna nie tylko dla jego kraju. Ukraiński prezydent w nagraniu wideo opublikowanym w mediach społecznościowych poinformował, że kwestii tej dotyczyło zebranie sztabu wojskowego. Opracowujemy warianty działań i uzgadniamy porozumienia mające utrzymać rolę Ukrainy jako globalnego gwaranta bezpieczeństwa żywnościowego, dostęp morski do światowego rynku oraz miejsca pracy w portach i rolnictwie. Walczymy zarówno o globalne bezpieczeństwo, jak i o naszych ukraińskich rolników. Podczas zebrania sztabu rozmawiano również o sytuacji na froncie, dostawach amunicji i ochronie przed rosyjskimi atakami rakietowymi i dronami. Przewodniczący NZZ Solidarność w kopalni Turów Wojciech Ilnicki powiedział, że decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie to dobry sygnał. NSA uchylił decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który pod koniec maja zdecydował o wstrzymaniu wydobycia w bogatyńskiej kopalni. Oznacza to, że w Turowie można nadal wydobywać węgiel. Wojciech Ilnicki na antenie Polskiego Radia 24 powiedział, że ta decyzja nie kończy jednak sprawy. Ta decyzja sądu jest częścią bitwy. Tą jedną bitwę wygraliśmy, ale przypomnę, że wojna się toczy. Czekamy na wynik, który nastąpi na koniec miesiąca sierpnia, bo wtedy ma zapaść ostateczna decyzja. Co do tej decyzji środowiskowej, sąd wojewódzki postanowił wyłączyć prąd, tak naprawdę zgasić światło, a sąd naczelny, sąd administracyjny, to światło przywrócił. Wojciech Ilnicki dodał, że zamknięcie kopalni i elektrowni w Turowie spowodowałoby wzrost cen prądu w Polsce, a dla kilkudziesięciu tysięcy osób utratę pracy. Tysiące osób demonstrują na ulicach Tel Awiwu i innych miast Izraela. To kolejne protesty przeciwko planowanej przez rząd reformie sądów. Wtorek był dniem obywatelskiego nieposłuszeństwa, dlatego protesty były znacznie bardziej liczne i gwałtowniejsze niż zazwyczaj. O szczegółach Wojciech Cegielski. Tysiące osób wyszły na jedną z głównych autostrad w kraju i na krótko ją zablokowało. Protesty doprowadziły też do wstrzymania ruchu pociągów. Tłumy przeciwników reform zjawiły się także przed siedzibą wojska, giełdy oraz związków zawodowych. Wieczorem w Tel Awiwie doszło do starć z policją, a funkcjonariusze użyli armatek wodnych. W sumie w ciągu dnia zatrzymano 45 osób. Z kolei grupa 160 rezerwistów izraelskich sił powietrznych odmówiła stawienia się do służby z powodu, jak tłumaczono, zagrożenia dyktaturą w kraju. W ostatnich tygodniach stawienia się do jednostek odmawiały też inne grupy rezerwistów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Rząd Benjamina Netanyahu chce wprowadzić kontrolę polityków nad sędziami i dać możliwość parlamentowi anulowania wyroków Sądu Najwyższego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W środę nad Polską będzie więcej chmur, miejscami przelotnie popada deszcz. Na południu i południowym zachodzie mogą wystąpić burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni Celsjusza na północy do 29 na południu kraju. Nad samym morzem termometry wskażą zaledwie 18 stopni. Księżycem. W Trójce pod Księżycem, z tej strony Katarzyna Cygler, a naszym gościem jest prawdziwy prokurator i prawdziwy pisarz kryminałów Cyryl Sone. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dwa w jednym się pani trafiło. Dwa w jednym. No to się trafiło przede wszystkim czytelnikom, odbiorcom, którzy nagle mogą, sięgając po książkę i przyglądając się pracy bohatera, który jest prokuratorem, zastanowić się, jak to wygląda, jak wygląda ten świat naprawdę, skoro prokurator pisze te wszystkie powieści. To jest zastanawiające i myślę, że fascynujące, na ile w tym wszystkim jest fikcji, a na ile no jednak prawdy gdzieś ukrytej w wyniku doświadczeń zawodowych. Ale zacznijmy od tego, co jest u źródła, czyli pana doświadczenia codzienne, tych trudów związanych z rozwikłaniem przeróżnych dziesiątków, setek, tysięcy spraw kryminalnych. Co to daje panu jako pisarzowi? Niby oczywiste, bo doświadczenie, jak to wygląda mechanizm, ale co, w czym też utrudnia, no bo przecież prokurator pisze te powieści. No właśnie powinienem zacząć od tego, że to jest taka ogromna studnia bez dna, z której mogę czerpać, jeśli chodzi o jakieś tam doświadczenia kryminalne. Natomiast chyba pierwszą rzeczą, która po czasie rzuca mi się i którą chciałbym zasygnalizować, to są pewne ograniczenia, jakie narzuca mi moja praca w tym, jak to się przekłada na działalność twórczą i na pisanie książek. Bo wydaje mi się, że gdybym nie był prawnikiem, a zwłaszcza prokuratorem, to mógłbym bardzo mocno popuścić wodze fantazji i pisać o czymkolwiek tylko mi się zachce. Natomiast ja wiem, że tego nie mogę zrobić, jeżeli chcę tworzyć literaturę kryminalną, bo ogranicza mnie to wszystko, co zobaczyłem w swoim życiu zawodowym. Tak jak pani wspomniała, prowadziłem dużo spraw. Ja niedawno sprawdzałem i to jest ponad 3000 postępowań karnych w ciągu 8 lat pracy, czyli naprawdę spory bagaż doświadczeń, ludzkich tragedii i jakiś tam kryminalnych łamigłówek. Ja jako odbiorca kultury, który obcuje z serialami czy z książkami, to zawsze mam z tyłu głowy taki zgrzyt, że to wszystko, co serwuje nam popkultura, to jest jednak w dużej mierze fantazja. I wkraczając na tę drogę pisarstwa własnego i to pisarstwa kryminalnego, wiedziałem, że nie mogę zrobić tego, co wszyscy. Bo po pierwsze wiem, jak to wygląda naprawdę, a po drugie wiem, jak to wygląda naprawdę. I po trzecie wiem, jak to wygląda naprawdę. To jest ten moment, wydaje mi się, bardzo ciekawe dla zwykłego człowieka, takiego jak ja, odbiorcy, kiedy sobie wyobraża, no dobrze, ja sobie oglądam jakiegoś Dextera, inny serial, gdzie gdzieś jesteśmy blisko tych struktur śledztwa, powiedzmy, jakiegoś blisko seryjnego mordercy w tym wypadku, ale to nie o to chodzi. Jesteśmy blisko, jak to wygląda, te mechanizmy, coś nas fascynuje, coś lubimy, idziemy za tym. A teraz siedzi fachowiec i ogląda i sobie myśli właśnie pan, co jest prawdą, co nie jest prawdą. I z tego doświadczenia własnego bycia odbiorcą, czytelnikiem, ma pan jakieś takie wyobrażenie, powiedzmy już schemat tego może w głowie, co ewidentnie jest w obszarze fikcji świadomie, bo to lubimy, a czego twórcy unikają, pewnie też świadomie, a jest elementem prawdy, faktów, których panu brakuje też, jako pisarzowi, jako odbiorcy. No przede wszystkim zaczęła pani już w samym pytaniu od seryjnego mordercy, bo wszyscy mają takie wyobrażenie, że kryminały to są wyłącznie seryjni mordercy. Bo tak rzeczywiście się zdarza w literaturze gatunku, czy też w serialach, że najłatwiej się pisze o seryjnych mordercach. Natomiast w prawdziwym życiu, jak często mamy do czynienia z takimi sprawami? No w historii polskiej kryminalistyki było ich może kilkanaście takich głośnych medialnych spraw. No zbrodnia połaniecka to nie był seryjny morderca, ale powiedzmy wampir z Zagłębia, czy tutaj na Pomorzu też w Słupsku mieliśmy wampira. Natomiast to są takie historie, które zdarzają się raz na kilkanaście lat. A w tej literaturze kryminalnej bohater w tomie pierwszym rozwiązuje zagadkę seryjnego mordercy, w tomie drugim, w tomie trzecim, w tomie siedemnastym. I to jest aż strach wyjść na ulicę, bo mamy wrażenie, że tych seryjnych morderców jest więcej niż listonoszy. Ja pisząc tę serię kryminałów o prokuratorze Konradzie Kronie, wiedziałem, że muszę to zrobić zupełnie inaczej, że muszę opisać takie typowe sprawy, z jakimi zajmują się na co dzień polscy prokuratorzy i że to nie będą sprawy seryjnych morderców, bo ich praktycznie nie ma. Jeżeli mój bohater miałby sprawę seryjnego mordercy, to mógłbym mu ją wrzucić w finale albo raz i to by była jedna jego sprawa na całe życie. Rozmawiamy przy okazji premiery mojej drugiej książki Świat ci nie wybaczy i tam właśnie, jak to ktoś ładnie określił, nie ma ani jednego trupa, bo takie było też założenie, że muszę opisać te inne przestępstwa. Kodeks karny to jest około ponad 200 przepisów szczególnych, czyli tych przepisów, które opisują, jakie są poszczególne typy przestępstw. I artykuł 148, tak bardzo lubiany przez wszystkich twórców, to jest zaledwie jeden z nich. Dlatego cała historia tutaj zaczyna się od wypadku samochodowego, potem mamy przestępstwa znęcania, gruźb, przestępczość narkotykową i te wszystkie występki przeciwko mieniu. To są kradzieże z włamaniem, przestępstwa paserstwa, tak. Trudne rzeczy z tego punktu widzenia, że powiedzmy, jeżeli jest zbrodnia, to pewne rzeczy wydają się zwykłemu człowiekowi odbiorcy oczywiste. Natomiast kiedy wchodzimy w takie przestępstwa, tu zastraszania, tu przeciwko mieniu, gdzie na te artykuły jest ileś tam, które może wziąć obrońca czy adwokat i coś wymyśleć. Tak naprawdę wiele interpretacji może być jakichś artykułów i nagle rzeczy się komplikują. Nagle okazuje się, że za jednym czynem stoi 10 innych czynów, a tak naprawdę sprawa się jeszcze bardziej komplikuje i wchodzimy w wielopoziomowy układ i przenosimy się poniekąd w rzeczywistość. Zabójstwo z takiego prawniczego punktu widzenia to jest bardzo prosty przepis, bo mamy jakąś hipotezę artykułu, kto zabija człowieka i tą sankcję podlega karze i to jest kropka. Tutaj nie ma jakiegoś bardzo złożonego stanu prawnego i jakiejś wielkiej analizy, której trzeba dokonywać. Natomiast przy tych innych przestępstwach rzecz nie jest już taka prosta. Natomiast no, przyznaję, że zabójstwa to jest bardzo wdzięczny temat literacko i pewnie gdybym nie był prokuratorem, to też chciałbym pisać wyłącznie o zabójstwach, bo w sumie nie miałbym wiedzy, żeby pisać o innych rzeczach. No właśnie, to jest pana przewaga, też dla nas przyjemność, że możemy przyjrzeć się sprawom fikcyjnym, tak, ale jednak w mechanizmie i strukturze pokazywania, które wynikają z wiedzy, jak to by przebiegało prawdopodobnie, gdyby się zdarzyło, jakby mogło, bo też przecież tych wersji, możliwości jest wiele, ale jednak jest to oparte na tej skomplikowanej i głębokiej wiedzy i doświadczeniu. W swoim debiucie to się tak zaczęło, że wymyśliłem sobie jakąś tam zbrodnię, jakieś przestępstwo, a następnie starałem się stanąć po drugiej stronie, a właściwie po tej samej stronie, po której jestem na co dzień jako prokurator od 8 lat i pomyśleć sobie, jak ja bym się zachował w danych okolicznościach, bo w życiu, jeśli żyjesz, oczywiście te okoliczności są na tyle niezwykłe, żeby można z tego napisać książkę i zaciekawić czytelnika, ale starałem sobie wymyśleć taką historię, która byłaby interesująca medialnie, a potem pomyśleć, jak ja bym się zachował, gdybym nie miał tej całej wiedzy danej z góry, tylko musiałbym odkrywać po kolei wszystkie karty, które byłyby mocno ukryte. No i tak się rozpoczęła cała historia. Przy Świat się nie wybaczy chciałem zastosować jeszcze inny zabieg, pokazać, że prokurator nie prowadzi tylko i wyłącznie jednego śledztwa, ale tych postępowań naraz jest przynajmniej kilkadziesiąt na szczeblu prokuratur rejonowych. Często się zdarza, że prokuratorzy mają i ponad 100 spraw, które muszą prowadzić symultanicznie. I tak jest właśnie w tej drugiej książce Świat się nie wybaczy, że tam mamy do czynienia z kilkoma przestępstwami, które niekoniecznie są ze sobą powiązane. One tam mogą jakieś związki występować, żeby to było ciekawsze dla czytelnika, nie chcę tutaj zdradzać jakie. Natomiast zasadniczo, normalnie prokurator prowadzi sprawy, które nie są ze sobą powiązane i on musi jednego dnia siedzieć nad sprawą jakiejś skomplikowanej kradzieży, chwilę później przesiada się do akt przemocy domowej, później zajmuje się oszustwem gospodarczym, a na koniec jeszcze ma wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym. Czy to, że prokurator nie zajmuje się sprawami, które są ze sobą powiązane, wynika też z przepisów? Nie, to wynika z tego, że po prostu ma bardzo dużo pracy. No kilkadziesiąt spraw naraz, to że to trudno sobie to wyobrazić tak naprawdę, jak obciążająca, jak odpowiedzialna jest ta praca. No i teraz też sobie próbuję domyśleć się, ile wymaga to od pana też takiej konsekwencji, takiej samodyscypliny, żeby przypadkiem umysł, który płata figle, nie nawiązał w tym wymyślaniu fikcji do tych spraw, które już przeszły, nawet tych drobnych spraw. No boż przecież domyślam się, że no, czujne oko nad panem tutaj pana obserwuje, bo też to jest taka odpowiedzialność zawodowa, żeby przypadkiem nic tam nikt nie mógł skojarzyć z czymś, co się stało naprawdę. Ja staram się bazować na pewnych schematach, które konstruują przestępstwo, a nie pozwalam sobie na coś takiego jak na kalkowanie historii, z którymi spotkałem się w życiu zawodowym w jeden do jeden. bo raz, że to by było nie w porządku w stosunku do tych ludzi, z którymi obcuję, byłoby to niezgodne z moją etyką zawodową, ale i z przepisami prawa, bo na mnie ciąży tajemnica zawodowa, tajemnica postępowania przygotowawczego. Wydaje mi się, że umiem oddzielić te obie sfery, że jednak gdzieś tam z tyłu głowy jest. A jak to jest w świecie zawodowym panu? Co na to koledzy? Idzie pan do pracy, piszesz coś? Teraz po czasie napisz. To już jest łatwo, bo wszyscy się przyzwyczaili. To czasem słyszę takie, przyszedł nasz kolega literat. albo ktoś mi mówi, słuchaj, to miałem taką sprawę idealnie do twojej książki, nie uwierzysz, co się stało. No i potem opowiadają. Ale ja oczywiście już na wstępie tej historii wiem, że nie będę mógł tutaj dokonać żadnej kalki, bo nie zajmuję się historiami true crime. Jako prokurator nie mogę, tylko bazując na tych doświadczeniach wymyślam własne historie. Natomiast wracając do początku mojego pisarstwa, no wtedy to tak nie wyglądało. Wtedy ja bardzo bałem się reakcji całego środowiska zawodowego i kolegów z pracy, z mojej jednostki, no bo to jednak zawsze jak ktoś zaczyna, podejmuje się jakiegoś takiego nowego zajęcia i to jeszcze tak, powiedzmy, dość niecodziennego jak pisarstwo. Frywolnego trochę z punktu widzenia. Frywolnego, tak, zwłaszcza, że język mojej historii jest bardzo frywolny, bo operuję językiem ulicy, a nie językiem teatru. No to miałem lekkiego stresa, z jaką reakcją się spotkam, ale no wszystko się dobrze skończyło. Ja aktywnie działam w mediach społecznościowych, na Facebooku, a zwłaszcza na Instagramie i po premierze najpierw krzyczy, jeśli żyjesz, a potem świat ci nie wybaczy. Dostałem mnóstwo wiadomości, nie tylko od prokuratorów, ale też od sędziów, adwokatów i bałem się, że ktoś mi zarzuci ściemę, że jednak w tych książkach popłynąłem, że tak się trochę czynię, że tu prokurator pisze o tym, jak to wygląda naprawdę, a jednak to jest tylko jakieś tam hasło reklamowe. No natomiast nic takiego się nie stało. Te wszystkie wiadomości były bardzo miłe, takie rzeczowe, bo wiecie, prawnicy to są ludzie, którzy uwielbiają wyszukiwać jakieś haki, łapać kogoś za słówka. I liczyłem się z tym, że ktoś mi coś wytknie, albo jeszcze najgorzej z mojego punktu zawodowego, że ktoś mi powie, że zastosowałem jakiś zły artykuł, coś źle policzyłem, jakieś terminy przedawnienia, że się wyłożyłem na takich technikaliach. Natomiast nic takiego nie nastąpiło i jedna z takich milszych wiadomości to była chyba od prokuratora z południa Polski, że czytał mnóstwo thrillerów prawniczych polskich i dopiero te moje książki to jest literatura na takim amerykańskim poziomie, jeśli chodzi, jak powiedzmy Grisham, ale która nie kopiuje tych wszystkich wzorców tego postępowania kontradyktoryjnego. I tam padł taki zwrot i wtedy w końcu wchodzi on cały na czarno-czerwono cyrylsone. To mi się bardzo miło. Oczywiście całe na czarno-czerwono to jest nawiązanie do koloru togi i krawata prokuratorskiego. Krzycz, jeśli żyjesz, czyli debiut, też bardzo ciepło przyjęty przez czytelników. Druga część dopiero co, jeszcze cieplutka. Prokurator Konrad Kron działa, no i ma taką sprawę bardzo ciekawą, bo z pogranicza przeróżnych światów, które wydają się być, a zwłaszcza teraz, bardzo interesujące, czyli przenosimy się w świat wysokich finansów, polityki, powiązań i takiego człowieka, który trafia gdzieś w tę rzeczywistość, a też jest przyczynkiem do rozpoczęcia tego śledztwa. Zaczyna się sprawa błaho od wypadku samochodowego. Później się okazuje, że kierowca, który miał zginąć, lecz nie zginął i zapadł w śpiączkę, jest powiązany tutaj z lokalnymi strukturami partii konserwatywnej. Miał również przyjaciela, którego poznał w wakacje, który z kolei był po drugiej stronie sceny politycznej. I ich połączyła miłość do pieniędzy, ale jak to bywa z miłością do pieniędzy właśnie, ona kiedyś potrafi się bardzo szybko poróżnić. Kiedyś się kończy. Przyjaźń w związku z tym. Gdy przychodzi czas rozliczeń. Nie do pieniędzy. I wypadek dzieje się we wrześniu, natomiast cała historia cofa nas do początku wakacji, kiedy ten Klaudiusz Lewandowski, który trafił do szpitala i który próbował zrobić ogromne pieniądze, najpierw poznał bardzo wielu przyjaciół, a później narobił sobie jeszcze więcej wrogów. I powoli cofamy się wraz z prokuratorem do tych wszystkich elementów, do tych etapów, jak to było, jak on kroczył i komu mogło zależeć na jego śmierci. Okazuje się, że niemal każdemu. To ciekawe. Taki pomysł, że pojawia się postać, że jest taki człowiek, który wchodzi w świat, no sobie nieznany, bo też chyba możemy to powiedzieć, że Klaudiusz Lewandowski nie jest z tego środowiska, takie finansjery, nie jest stamtąd, on tam wszedł. On się trochę wrzenił w to środowisko. Wrzenił się to środowisko. To jest możliwe z punktu widzenia pana doświadczenia prokuratorskiego, to jest możliwe, żeby była taka postać, taki człowiek. Czy jest to możliwe, żeby no, nagle być obiektem chęci, złości, nienawiści właściwie wszystkich wokół? Prawo karne to jest margines prawa w ogóle i te historie ludzi, które trafiają przed moje biurko, to są historie zawsze też wielopłaszczyznowe i dramatyczne. I to, że ktoś popełnił przestępstwo, to zazwyczaj jest konsekwencja jakichś innych, wielu skomplikowanych ścieżek i wątków. Ja mam tego świadomość i też prowadziłem sprawy jakichś tam gangsterów czy lokalnych polityków. Pośród tych wszystkich spraw zwykłych ludzi. I to są bardzo skomplikowane losy. Czyli tak, nie chciałbym emocje, za wiele zdradzić. Ale trochę trzeba pozdradzać. No, też padały jakieś tam groźby pod moim adresem, pamiętam, podczas przesłuchania od takich bardziej krewkich klientów. Był i płacz, i właśnie wyzwiska. No, przyjmuję to jako jakąś naturalną część mojej pracy. Trudnej pracy wymaga to jakiejś tam ściany psychicznej postawionej w głowie, żeby się nie dać złamać, żeby zrobić to, czego wymagają od nas przepisy i doprowadzić sprawę do końca bez względu na jakieś tam oczekiwania stron. A tu wchodzimy w ten świat, gdzie są i pieniądze, jest i polityka, więc są narzędzia potężne do tego, żeby wywierać wpływy przeróżne, i te dobre, i te niedobre. Zdarza się też, że są takie postaci, które są obiektem właśnie chęci pozbycia się ich, stają się potencjalną ofiarą. Właściwie są ofiarą, tylko jeszcze żyją na przykład. To wynika z tego, że po prostu przeszkadzają. Niekoniecznie wiąże się to z emocjami w świecie polityki, czy w świecie finansów, czy w świecie mafijnym. Tu też się pojawia ten świat mafijny. Też, co ciekawe, pojawia się przedstawiciel przecież prawa, adwokat związany ze środowiskiem mafijnym. Bardzo ciekawe połączenia. Tak, i sama rodzina, która wcale nie kwapi się do tego, żeby znaleźć winnego czy sprawcę spowodowania tego wypadku. I ja też pamiętam, miałem kilka takich spraw, oczywiście nie dotyczących styku polityki i biznesu, tylko innych, kiedy wydawałoby się, że rodzina powinna być najbardziej zainteresowana zakończeniem sprawy, czy też wyjaśnieniem sprawy, a tu nagle nabiera wody w usta, i gdzieś tam człowiek z tyłu głowy ma lampkę, czy oni go tak nie lubili, czy też mieli jakiś związek z tym tragicznym zajściem. W rodzinie wiadomo, jak jest. Takie powiedzenie jest, bo rodzina, bądźcie pewni, to też ludzie, chociaż krewni, jest różnie, natomiast gdzieś ludzie starają się jednak dbać o siebie nawzajem w takich zwykłych rodzinach, ale kiedy rodzina przyjmuje taką strukturę już poniekąd taką gospodarczą, to trochę jak w królestwie bywa, różnie. Czasami trzeba pomyśleć może z tego punktu widzenia, kiedy ludzie próbują się zdetronizować albo przejąć, trochę tak jak w historii księstw i takich społeczeństw, gdzie walczono o władzę i o prymat. To jest też taki fragment, który opisałem w książce, bo nasz bohater, który trafia do szpitala po tym wypadku, ma trudne relacje z żoną i tam jest taki pasus, w którym pisze, że jest taki moment na osi czasu, kiedy przestajecie być kochankami, nie jesteście już nawet przyjaciółmi, tylko wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i że nadchodzi chwila, kiedy ta spółka będzie musiała ogłosić upadłość. To jak się okazuje, też wiemy, bo przecież czytam różne historie różnych ciekawych rodzin, różnych środowisk bardzo wysoko postawionych finansowo i politycznie. Okazuje się, że to jest prawda. Drodzy Państwo, to spróbujemy naciągnąć naszego gościa na powiedzenie jeszcze kilku ciekawostek, które możemy znaleźć w obydwu zresztą jego powieściach. Podpytamy o to, co teraz, bo wiemy, że ta trzecia część też powstaje i oczywiście to, co nie weszło do tych książek, a mogłoby. Na tablicy ogłoszeń pod hasłem lokale przeczytałem przedwczoraj ogłoszenie ciekawe. Na tablicy ogłoszeń fioletowym flamastrem ktoś nabazgał słów kilka dziwna. Była ich treść: niebo do wynajęcia, niebo z widokiem na raj, tam gdzie spokojnie spokój jest święty, no bo święci są pańscy. Szklanką ciepłej herbaty poczęstuje cię Pan. Pomyślałem, to świetnie, takie niebo na ziemi grzechów. Nikt nie przelicza, nikt nie szpera w szufladzie. Pomyślałem, to świetnie i spojrzałem na adres, lecz deszcz rozmył litery i już nie wiem, gdzie jest niebo do wynajęcia. Niebo z widokiem na raj. Tam, gdzie spokój jest święty, no bo święci są pańscy. Szklanką ciepłej herbaty poczęstuje cię Pan. Gdy wróciłem do domu, gdzie się błękit z betonem splata, Babel wysoki sięgający do chmur, zaparzyłem herbatę w swym pokoju nad światem, myśląc, nic nie straciłem, pewnie tak jest i tam w niebie do wynajęcia. W niebie z widokiem na raj. Tam, gdzie spokój jest święty, no bo święci są pańscy. Szklanką ciepłej herbaty poczęstuje cię Pan. Niebo do wynajęcia. Niebo z widokiem na raj. Niebo do wynajęcia. Niebo z widokiem na niebo. Cały czas Cyryl Sony, Świat ci nie wybaczy, to jest najnowsza książka, druga część, w której poznajemy pracę prokuratora Konrada Krona. Tym razem jego historia prowadzi świat polityki, finansów, ale nie tylko. Pojawia się postać tajemniczego profeta, też ciekawy motyw współcześnie. No właśnie, i profeta to jest chyba ktoś, kogo bym nie wymyślił, gdybym nie pracował jako prokurator. Nie uwierzyłbym, że ktoś taki może żyć naprawdę, bo jest to mężczyzna bardzo silnie opętany taką maniakalną wiarą w Stary Testament, w tę taką pierwotną wersję Biblii, i który postanawia wymierzyć własną sprawiedliwość. I on jeszcze mocniej komplikuje tę całą kryminalną układankę związaną z wypadkiem samochodowym, przewijając się gdzieś w różnych miejscach Gdańska i wymierzając sprawiedliwość. Natomiast ja sam w swoim życiu zawodowym miałem kilka spraw takich motywowanych religijnie u osób, które były bardzo mocno wierzące, ale chyba które przekroczyły jednak pewien Rubikon i źle interpretowały wiarę katolicką. I pomyślałem sobie, że ciekawie byłoby stworzyć takiego bohatera właśnie, którego motywacje nie sięgałyby tego świata. To są takie historie, które budzą rzeczywiście dreszczyk, bo okazuje się, że człowiek potrafi tak wiele rzeczy przekręcić i umotywować swoje ciemne zapędy, że aż trudno uwierzyć, że to jest możliwe, ale przecież tak się czasami niestety dzieje. To trochę o tym powiązaniu tej polityki świata jednak związanego przecież z całym konstruktem prawa, mafii, finansów. To jest ten obszar, w którym może pan swobodnie się poruszać i puścić wodze wyobraźni, ale przecież inspiracja rzeczywistością jakaś zawsze bywa, zwłaszcza jak się jest prokuratorem. No ja pamiętam, że aplikację odbywałem w Krakowie, bo tak teraz wygląda szkolenie prokuratorskie, kilkanaście lat temu i miałem zajęcia z takim starszym prokuratorem, który wprowadzał w ogóle do polskiego systemu prawnego ustawę o świadku koronnym. Bo on mówił, że rozpracowywanie tych skomplikowanych grup przestępczych o strukturach mafijnych, tak jak była na przykład mafia pruszkowska czy wołomińska, no wymagało infiltracji i zastosowania pewnych takich środków, które wówczas w latach 90. nie były dostępne w naszej młodej, rodzącej się demokracji. I on mi opowiadał, jak wyglądały spotkania z włoskimi sędziami i prokuratorami, bo on się z nimi konsultował właśnie, między innymi był jednym z ekspertów i się konsultował z nimi właśnie, jak to implementować do naszego porządku prawnego. I mówił, że spotykali się gdzieś w środku lasu, jeździli jakimiś nieoznaczonymi samochodami, bo to były wszystko osoby, na które wydano wyrok śmierci. No, my na szczęście w Polsce nie mamy aż tak mocno zorganizowanych struktur przestępczych, natomiast tam we Włoszech ta tradycja mafijna no, żyje mocno. Jeżeli jakiś sędzia czy prokurator zabierze się za walkę z mafią, no to on rezygnuje ze własnego życia prywatnego. Oni mieszkają w jakichś twierdzach, poukrywani, wiecznie z ochroną. To jest naprawdę ciężka i niewdzięczna służba. To też historia tych sędziów, sędzia Falcone, jego żona i wszyscy właściwie jego współpracownicy pokazuje, ale że też warto, dobrze, że są takie postaci, które mówią nie i jednak chwytają ten świat przestępczy. Staram się, żeby mój główny bohater, prokurator Kron, też właśnie był takim niezłomnym bojownikiem o to, co słuszne, z pewnymi komplikacjami właśnie w sferze jego życia osobistego. Takim trudnym elementem w pracy prokuratorskiej jest przesłuchanie, kiedy trzeba się zamknąć w pokoju jeden na jeden z podejrzanym, który często pochodzi z jakiegoś nieciekawego środowiska i zdradza zachowania, które mogą być całkowicie nieprzewidywalne. Policjanci zawsze się pytają, czy wejść z prokuratorem do środka, czy zostawić klienta doprowadzonego w kajdankach. Przepisy wymagają ogólnie, żeby to przesłuchanie przebiegało w sposób nieskrępowany. Nic nie mówią o tych szczegółach, o tym, czy ma być tam... Ale kto ma być nieskrępowany? Czy mają być założone te kajdanki, czy nie? Żeby całe to przesłuchanie przebiegało w sposób nieskrępowany, ale no nie mówią, czy kajdanki mają być założone, bo czy nie. Przecież prokurator w miarę możliwości może być skrępowany tym, że czuje zagrożenie ze strony... Tak, i ja zawsze mówię policjantom, żeby poczekali na zewnątrz i że sobie poradzę. I zawsze proszę o ściąganie kajdanek, ale powiem państwu szczerze, że kilka razy miałem takie historie, kiedy podejrzany się zaczął nakręcać. I ja tylko patrzę, kurczę, tu jest okno, jedyne czym dysponuję pod ręką to jest dziurkacz. On jest ode mnie dwa razy cięższy, większy, ale jakoś zawsze mi się tam udawało później w mowie uspokoić tego podejrzanego i wszystko się dobrze kończyło. Mam nadzieję, że moja żona tego nie słucha, bo ona czasem się mnie pyta, czy nam się nic nie stanie, czy twoja praca jest bezpieczna. Ja mówię, tak, jest całkowicie bezpieczna. Natomiast no, trzeba wiedzieć, że przestępcy to są często ludzie nieobliczalni. Oni mogą dopuścić się wielu różnych czynów i właśnie we wspomnianych latach 90. mieliśmy takie historie, kiedy pracowników wymiaru sprawiedliwości na przykład na ulicy ktoś oblał kwasem, nie wiem, sędziego czy prokuratora. To przesłuchanie, ten trudny moment, zwłaszcza w takich okolicznościach, kiedy po drugiej stronie siedzi ktoś, gdzie przypuszczamy bądź wiemy już w trakcie, ale pewnie zawsze prokurator przypuszcza, że może dojść do takiego momentu, że ta osoba będzie nieobliczalna, nie wiadomo. To też jest stres, który gdzieś z racji jakby takiej budowy psychofizycznej człowieka powoduje, że to takie myślenie swobodne, twórcze się ogranicza. Z drugiej strony przecież przesłuchanie wymaga tej błyskotliwości, pewnego rodzaju otwarcia i swobody. To bardzo trudne jest wyzwanie. Jak też pan jako prokurator, bo potem przecież czytamy różne te przesłuchania, możemy przejrzeć, ale to jednak jest fikcja na kartach książki. Jak się przygotowuje wtedy do takiego przesłuchania? Znaczy mi się wydaje, że ja ogólnie miałem zawsze jakieś takie silne predyspozycje do tego, żeby wykrywać szczerość bądź nieszczerość swojego rozmówcy. Potem przyszła jeszcze aplikacja i odbyłem specjalne szkolenie metodą Quantico, czyli tak zwane szkolenie FBI, w technice i taktyce przesłuchań. No a później 8 lat służby i wydaje mi się, że mam jakiś taki wariograf wbudowany w sobie i naprawdę potrafię to osądzić, czy ktoś jest ze mną szczery, czy nie. Musimy tutaj obserwować, bo warto zaznaczyć, że ten przekaz werbalny to jest jedynie jakieś 30% przekazu. Jeżeli mamy ten komfort, że możemy przy słuchaniu poświęcić więcej czasu, to staramy się zaobserwować całość zachowań tej osoby, którą przesłuchujemy, a później obserwować pewne odstępstwa od normy. Oczywiście my tego nie jesteśmy w stanie zaprotokołować w żaden sposób, tylko jest to jakaś tam wskazówka prywatna dla, powiedzmy, śledczego. Czyli tu podrapał się tutaj w ucho, tu podrapał się w nos. No na przykład, tak. Mm-hmm. Są opisane jakieś pewne typowe schematy mimiczne tego, jak człowiek reaguje przy kłamstwie, natomiast trzeba zaznaczyć tutaj mocno, że to jest cecha bardzo indywidualna. Natomiast takim kluczowym elementem tego przesłuchania to jest, żeby wcześniej solidnie zapoznać się z aktami sprawy, znać materiał dowodowy i wiedzieć, o co się pyta, o czym się rozmawia, bo jeżeli przesłuchuje się kogoś od zera w sprawie, której nie mamy żadnego pojęcia, to jest to inna sytuacja niż jak mamy już zebrany jakiś materiał dowodowy i dopiero wtedy chcemy poznać stanowisko procesowe tamtej osoby. Prokuratorzy, wbrew temu, co serwuje nam popkultura, nie przysłuchują każdej osoby w danej sprawie, gdyż większość czynności takich prostszych technicznie wykonuje tutaj policja. Pewne przesłuchania są zastrzeżone przez przepisy do naszej wyłącznej kompetencji. To jest na przykład przesłuchanie podejrzanego w śledztwie, czy przesłuchiwanie pokrzywdzonych w jakichś takich naprawdę wyjątkowych i traumatycznych sprawach. Niektóre przesłuchania też musi wykonywać sąd. Tak jest na przykład w przypadku tych przestępstw seksualnych, czy w przestępstwach, kiedy pokrzywdzonym jest dziecko. Natomiast przesłuchanie to jest faktycznie taki bardzo ważny element prowadzenia postępowania przygotowawczego, bo gro dowodów, właściwie większość, które my kompletujemy w ramach prowadzenia śledztwa czy dochodzenia, to są tak zwane osobowe źródła dowodowe, czyli świadkowie bądź też podejrzani. I ja też chciałem przenieść tę specyfikę przesłuchania na grunt mojej książki, właśnie Świat ci nie wybaczy. To jest kulminacyjny moment, kiedy spotyka się profeta, ta osoba owładnięta jakąś taką religijną manią. I prokurator Konrad Kron, który poza tym, że jest błyskotliwym śledczym, to też pochodzi z rodziny bardzo religijnej. On wzrastał w tej wierze katolickiej, on zna Stary Testament, zna łacinę, uczył się jej. A profeta, który jest osobą zaburzoną, właściwie w tym momencie przesłuchania porusza się już tylko w tym świecie niewidzialnym. I dopiero kiedy znajduje w Kronie równego partnera. Sobie przeciwnika, tak, partnera, kiedy Kron również odpowiada mu biblijnymi cytatami, to profeta się na niego otwiera i dopiero wówczas przesłuchanie jest możliwe. Czyli znaleźć wspólny język, taki poniekąd przyjacielski, partnerski, z przesłuchiwanym, to jest też sposób na to, żeby uruchomić opowieść, bo te opowieści są różne tych przestępców. Przecież często gdzieś to przesłuchanie może być pewnego rodzaju uwolnieniem. No to się technicznie nazywa przesłuchanie poznawcze. Jest to metoda, którą właśnie wymyślono w FBI w Quantico w latach tam na przełomie lat 70. i 80. Takie przesłuchanie powinno trwać ileś godzin i zaczynamy właśnie od poznania dokładnie osoby. Pytamy, czy lubi jeździć na ryby, co zjadła wczoraj na śniadanie i dopiero później wchodzimy w ten element związany bezpośrednio z czynem. Natomiast to jest tak, że faktycznie postępowanie karne dla niektórych ma taki walor, to się nazywa ekspiacyjny, że oni są, jakoś uwalniają się od ciężaru tego czynu, który popełnili. Chociaż to się zdarza jednak mimo wszystko rzadko, bo większość ludzi nie chce pogodzić się z tym, że została złapana. Głównie z tym, że została złapana za rękę. Więc ludzie, z którymi my obcujemy w pracy zawodowej, zazwyczaj są niezadowoleni z naszej pracy, bo pokrzywdzony pewnie często chciałby wyższą karę dla podejrzanego, a podejrzany zawsze chciałby zostać uniewinniony, mimo że wszystkie dowody przemawiały na rzecz jego winy, był nagrany, 10 świadków widziało, jak dopuszcza się tego czynu, jeszcze ktoś go złapał na gorącym uczynku. Natomiast kilka razy w mojej karierze zawodowej zdarzyło się tak, że komuś to postępowanie karne naprawdę pomogło jakoś tam uporać się z jego problemami psychicznymi. Przesłuchiwałem kiedyś jedną osobę, która nie przyznawała mi się do popełnienia zarzuconego czynu i nawet wydawała się bardzo wiarygodna. Ja sobie zostawiłem czas do namysłu, co zrobię z tym postępowaniem. I następnego dnia ta osoba stawiła się u mnie dobrowolnie w prokuraturze. To był człowiek właśnie bardzo religijny i powiedziała mi, że rano odmawiała brewiarz, zacytowała te słowa i stwierdziła, że to jest ten czas, żeby się przyznać. Ciekawa historia. Ja tylko czekałem, aż tam gdzieś za oknem zadzwonią dzwony, bo naprawdę byłem wtedy tym poruszony. Oczywiście tutaj nie mogę zdradzić dalszych szczegółów. Natomiast i takie sprawy się zdarzają. Czy na przykład w historiach wypadków samochodowych, kiedy mamy jakieś przestępstwo nieumyślne, to też bardzo często ten sprawca kierujący ma jakąś taką potrzebę odpokutowania za to, co zrobił. ciekawe historie, ludzkie historie, które może kiedyś, kiedy już przyjdzie taki moment, że będzie pan mógł sobie na to pozwolić, gdzieś trafią na kartę może już nie thrillera, czy opowieści kryminalnej, ale na taką opowieść o ludzkich losach, ludzkich przemyśleniach w różnych sytuacjach, o tych spotkaniach, bo poza tym, że prokurator stara się doprowadzić przestępcę przed oblicze sprawiedliwości, albo doprowadzić do tego, że osoba niewinna jest bezpieczna, jest, pozostaje niewinna i zdejmuje się z niej jakieś nie oskarżenia. To też jest człowiekiem, który spotyka naprawdę innych, spotyka drugiego człowieka za każdym razem w wyjątkowej sytuacji, jak nikt inny chyba nie spotyka. To są tak naprawdę trochę mistyczne spotkania, mam wrażenie czasami. Już to nie o to chodzi, że związane z czyimiś przemyśleniami religijnymi, tylko że jest to spotkanie, gdzie człowiek drugiemu człowiekowi opowiada, bądź nie chce opowiedzieć, o przejściu przez też swoją jakąś taką linię jednak światów. Dla mnie najbardziej fascynujące w pracy zawodowej jest człowiek i tak samo chciałem to opisać w książkach, stworzyć silne postacie, bogate o prawdziwych życiorysach, bo faktycznie ja nikomu nie życzę spotkania z prokuratorem po żadnej ze stron, ani w charakterze podejrzanego, ani pokrzywdzonego, bo to jest taka sfera życia, od której najlepiej trzymać się z daleka i żeby ona od nas się trzymała daleko. Jeśli natomiast już się to stanie, no to jest zawsze bardzo trudne przeżycie. Ja staram się mieć w sobie taką silną empatię i dla tych pokrzywdzonych, którzy często zachowują się w sposób pozornie irracjonalny, ale są przecież roztrzęsieni. I też dla tych podejrzanych, których biografie zazwyczaj były bardzo skomplikowane, że znaleźli się w tym, a nie innym miejscu swojej historii. Natomiast takimi bardzo też dynamicznymi momentami w naszej pracy to są tak zwane dyżury zdarzeniowe, kiedy my jesteśmy całą, powiedzmy, dobę czy kilka dni pod telefonem i jesteśmy odpowiedzialni za, powiedzmy, dany obszar właściwości naszej jednostki i gdyby coś się stało, musimy jechać na miejsce zdarzenia. Ja pamiętam, kiedyś był taki listopadowy, chłodny już wieczór. Oglądałem z żoną serial kryminalny Most nad Sundem. Była godzina 11, kładliśmy się powoli do łóżek, no i nagle dostałem telefon od dyżurnego jednego z komisariatów czy z komendy powiatowej, że mamy zdarzenie, pożar, pali się wielkie osiedle mieszkaniowe. Wsiadłem w samochód, jechałem drogą, siąpił gęsty deszcz, dojechałem na miejsce zdarzenia, tam kordon straży pożarnej, policji, było bardzo ciemno. Sceneria jak z tego kryminału, który oglądałem. Podchodzę do jakiegoś funkcjonariusza, on mówi, tutaj nie wolno wchodzić, tu mamy zdarzenie, ja wyciągnąłem legitymację, mówię, prokurator, a to proszę, proszę, panie prokuratorze, podprowadzili mnie szybko do sztabu kryzysowego, tam był wszyscy ważni ludzie z miasta, komendant straży, komendant policji, tam te słupy ognia i oni się tak na mnie patrzą i się pytają, co robimy, panie prokuratorze? Ja tak patrzę, myślę sobie, kurczę, no co ja wiem o pożarach? Mówię, no gasimy, gasimy. Ale to jest tak, że na tych dyżurach, bo my jesteśmy przecież prawnikami, nie mamy wiedzy specjalistycznej z zakresu każdej dziedziny, tylko w tych tematach powołujemy biegłych. Jeżeli pracujemy na aktach, to mamy zazwyczaj więcej czasu na zastanowienie się, a przy tych dyżurach zdarzeniowych, no to są takie sytuacje bardzo dynamiczne. No wiadomo, że ja nie jestem specjalistą od pożarów, jak tam przyjechaliśmy, jest takie oczekiwanie społeczne, że przyjechał prokurator, to on będzie wiedzieć, co zrobić. Tak, przyjechał lekarz, no, lekarz od wszystkiego jest w takiej sytuacji. Tak, tak, no tu przede wszystkim no, należało ugasić pożar, a dopiero później, jak już zażegna się niebezpieczeństwo bezpośrednie dla życia czy zdrowia ludzi, to można zająć się wyjaśnianiem przyczyn, dlaczego do niego doszło. Ale to też prokurator jest tylko jakimś tam organem, który zaświadcza o tym, że państwo się interesuje całą sprawą, natomiast my powołujemy wówczas biegłego, który zna się na kablach, zna się na pożarnictwie i on chodzi razem z prokuratorem i z policjantem, no i bada to miejsce zdarzenia. Świat ci nie wybaczy, to jest najnowsza książka, thriller naszego gościa, Cyryla Sony. Klaudiusz Lewandowski zaczyna tę historię, trafia nieprzytomny do szpitala, a dalej Konrad Kron, prokurator, wchodzi w świat polityki, finansów i wierzeń, przeróżnych wierzeń religijnych. To jest książka, po którą można sięgnąć, ale przecież powstaje kolejna część. I kiedy zamierza pan ją wydać i czy już możemy zdradzić na przykład tytuł albo o czym będzie ta historia? Część trzecia została już napisana i zapowiedziana. Premiera ma mieć miejsce w październiku tego roku jeszcze. Jej tytuł to Nigdy już nie uciekniesz i będzie opowiadała o serii porwań młodych dziewczyn w Trójmieście związanych z pewnym klubem dla mężczyzn. Więcej nie zdradzę. Natomiast całość serii rozplanowałem na 4 części, ostatnią właśnie piszę, bo nie chciałbym tworzyć jakiegoś takiego brazylijskiego tasiemca, tylko mieć historię skończoną, w której każdy poszczególny tom jest mocny i realistyczny, i żeby to wszystko razem tworzyło taką spójną całość. No i ta czwarta część to nic nie możemy zdradzić, czy jednak? No, czwarta część dopiero powstaje, natomiast to już będą fajerwerki, bo trzeba pamiętać o tym, że finał musi być mocny. Finał będzie z przytupem. Dobrze, to nic nam gość nie zdradzi, ale domyślamy się, że w takim razie dalej będzie ten świat polityki, finansów i przeróżnych ludzkich potrzeb przewijał się, a prokurator Konrad Kron będzie musiał dać sobie z tym radę. To pewnie nie wiadomo, co będzie w czwartym tomie, bo jeżeli mają być fajerwerki, to różnie może być z tym prokuratorem tam. Ja już wiem, co będzie w czwartym tomie, ale to czytelnicy piszą do mnie, tylko proszę, nie uśmiercaj go, nie uśmiercaj go. Nie byłam jedyna, która pomyślała o tym, że może być różnie. A może gdzieś wyjedzie na jakąś wyspę, zostanie zesłany tam, albo jakaś fala go wyrzuci i będzie jak jednak... Jak Napoleon. Będzie jednak piąty tom, bądź nowa historia. No na przykład jego podopiecznym, wychowanym gdzieś tam. Różne mogą być spotkania. W każdym razie czytelnik, który przywiąże się do danej postaci, tak łatwo jej nie odpuszcza, więc proszę nie spodziewać się, że no Conan Doyle uśmiercił przecież Sherlocka Holmesa, ale i kiedy? Potem musiał się z tego rakiem wycofywać. No właśnie. To nie jeden raz próbował go uśmiercić i jakoś nigdy mu nie wyszło. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był pan Cyryl Sone. Dziękuję. Już państwu mówię dobranoc. Albo dzień dobry, jak zwykle. Katarzyna Cygler, a tę audycję jak zwykle wydała Monika Kurek. Oh, I can't let you slide through my hands. To show me the same. Could make me feel bitter.